nu am nicio emoție, am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianță. PNL și USR se acuză reciproc de faptul că nu-și doresc de fapt plecarea guvernului PSD. Cei 2 milioane de cetățeni care au votat USR Plus au spus extrem de clar, scăpați-ne de ăștia. Audierii la CSM pentru șefia controversatei secții speciale pentru magistrați, Adina Florea și-ar dori funcția. Nu este o plăcere să fie necesar să întocmești acte procedurale în țipetele asistenței din fața secției. Fotbalul mondial este zguduit de un nou scandal de corupție la nivel înalt. Michel Platini, fostul președinte UEFA, a fost reținut la Paris, anunță presa franceză. Platini ar fi fost reținut de procurorii anticorupție din Franța în ancheta ce vizează modul în care organizarea Cupei Mondiale din 2022 a fost acordată Qatarului. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Cod galben de averse, vijelii și căderi de grindină în aproape toată țara de la ora 12 până la ora 23. Excepție fac doar județele Constanța și Tulcea. Vremea este foarte caldă, caniculară chiar în sud-est, cu temperaturi maxime cuprinse între 27 și 31 de grade. În București, maxima va fi de 30 de grade și posibile averse. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La ora 14 începe în Parlament dezbaterea moțiunii de cenzură prin care teoretic s-ar dori căderea guvernului Dăncilă. Depusă de PNL cu susținerea USR, PMP și Pro-România, moțiunea ar trebui să obțină 233 de voturi ca să treacă, însă opoziția se bazează teoretic pe doar 220. Negocierile continuă până în ultimul moment, anunțat în urmă cu puțin timp liderul PNL, Ludovic Orban. Acolo unde n-am putut discuta cu grupuri parlamentare, am purtat negocieri individuale cu parlamentari din zona guvernamentală, respectiv din ALDE și din PSD. Până la momentul votului, aceste discuții și negocieri vor continua și vom cuantifica la vot câte voturi efective va avea moțiunea de cenzură. Ludovic Orban are și un îndemn pentru parlamentarii PSD și ALDE. Dacă vor să-și salveze cariera politică, trebuie să voteze moțiunea astăzi. Aveți două variante. Să vă încetați cariera politică, rămânând complicii acestui regim toxic pentru România, sau aveți șansa de a vă reabilita în fața cetățenilor români, votând moțiunea de cenzură. În ciuda acestor apeluri făcute în fața presei, opoziția e deja resemnată. Senatorul PMP Traian Băsescu susține că moțiunea nu are șanse să treacă. O confirmă și Andrei Caramitru de la USR, care îi acuză pe liderii PNL că nici măcar nu-și doreau să dărâme guvernul. De altfel, PNL și USR se atacă reciproc. Cel mai recent episod, apariția de aseară a lui Rareș Bogdan la Antena 3. Manuela Nicolescu. Inițiatorii moțiunii, liberalii, spun că în acest moment ar mai avea nevoie de aproape 20 de voturi pentru a dărâma guvernul Dăncilă. Rareș Bogdan, ales eurodeputat pe lista PNL, a spus aseară la Antena 3 că, deși se încerca atragerea unor voturi de la PSD pentru moțiune, aceste încercări ar fi fost boicotate inclusiv de liderii pro-România, conduși de Victor Ponta, care nu ar dori, de fapt, căderea guvernului. Am prezentat doar 176 de semnături, pentru că în ultima clipă, domnul Ponta a decis să voteze moțiunea, dar să nu își pună semnătura pe această moțiune cu reprezentanții domniei sale. De asemenea, Rareș Bogdan l-a acuzat pe liderul USR Dan Barna că a sabotat șansele moțiunii. Spunând nu vom intra la guvernare decât la alegerile anticipate, știind că alegerile anticipate sunt o chestiune care nu poate fi în momentul ăsta de actualitate, a creat o oarecare rumoare în rândul electoratului sau oarecare blocaj, dar nici acela nu a blocat total negocierile, pentru că a venit din fericire după 48 de ore domnul Dacian Cioloș, care a nuanțat și a spus depinde de moment, depinde de majoritate, putem intra și cu miniștrii la guvernare. În această dimineață, într-un mesaj publicat pe Facebook, Andrei Caramitru, membru USR, a acuzat PNL și pe Klaus Iohannis că nu ar avea interesul debarcării cabinetului Dăncilă, ușor de lovit înainte de prezidențiale. Cât despre senatorul PMP Traian Băsescu, fostul președinte nu crede că moțiunea va trece, dar spune că PNL nu putea face altceva decât să o inițieze. În aceste condiții, premierul Viorica Dăncilă spune că nu are emoții și că are încredere în colegii de partid și de alianță. Nu am nicio emoție, am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianță. Sunt oamenii în care am încredere, oameni care dau dovadă de foarte multă responsabilitate și astăzi vom vedea rezultatul. Și schimbăm acum subiectul. Cursa pentru șefia controversatei secții speciale pentru magistrați. La Consiliul Superior al Magistraturii sunt audiați doi candidați pentru această funcție, între care Adina Florea, cea care a deschis dosare fostei șefe DNA, Codruța Chioveși, explică Anca Grădinaru. Primul magistrat candidat audiat a fost Adina Florea. Ea a declarat că, din punctul său de vedere, secția pentru anchetarea magistraților ar trebui să devină și mai puternică și să aibă proprii polițiști judiciari. Florea a adăugat că, după preluarea dosarelor cu magistrați de la alte parchete, multe dosare deschise acum 7 sau 8 ani au stat în sertare degeaba, iar unii magistrați cercetați au fost puși în fața unor probe discutabile din punct de vedere legal. Adina Florea a declarat că procurorii resimt stresul provocat de atitudinea opinii publice, inclusiv a presei față de această nouă instituție judiciară înființată de PSD-ALDE, în ciuda opoziției magistraturii și a unor organisme internaționale. Nu este o plăcere să fie necesar să întocmești acte procedurale în țipetele și în cuvintele mai puțin plăcute ale asistenței din fața secției. Aș putea să puntez aici și presiunea pe care o parte a mass media sau chiar mass media în integralitatea sa o exercită și care derivă din interesul pe care îl manifestă cu privire la anumite dosare ce se instrumentează. La șefia secției candidează și procurorul care anchetează violențele din 10 august anul trecut. Procurorul Bogdan Pârlog nu s-a prezentat la sediul CSM deoarece așteaptă un răspuns privind recuzarea unor membri. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Proba de limba română de la evaluarea națională a fost susținută în această dimineață. Între cerințe, elevii din clasa 8 au avut de argumentat apartenența unui text la genul dramatic și de scris o compunere, Laura Dori. Elevii au primit la primul subiect un fragment din opera Ultima cursă de Horia Lovinescu. Pe lângă partea de gramatică, prin care li s-a cerut găsirea unor sinonime sau menționarea rolului cratimei, elevii au avut de argumentat apartenența textului scris de Horia Lovinescu la genul dramatic. Iar la subiectul 2 au avut de scris o compunere de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală în timpul unei activități de lectură. Au apărut deja glume pe internet legat de acest subiect. Mai mulți utilizatori se întreabă câte întâmplări se pot petrece în timpul unei activități de lectură. Baremul de corectare va fi publicat de Ministerul Educației la ora 15. Aproximativ 150.000 de absolvenții clasei a 8-a au susținut astăzi proba scrisă la limba română. Taximetriștii au ieșit din nou în stradă în București, supărați că serviciile de tip Uber, Bolt și Clever vor fi reglementate și vor putea funcționa în continuare. Mihai Bucureșteanu. De la ora 9 dimineața, sute de taximetri au parcat în fața Parlamentului. Este un protest organizat de Confederația Transportatorilor din România, cea care și-a exprimat de fiecare dată nemulțumirile față de serviciile de ride-sharing tip Uber sau Bolt. Nu vrem altceva decât o legiferare corectă. Taximetriștii spun că proiectul de lege va fi unul discriminatoriu dacă va intra în vigoare. Sunt nemulțumiți de faptul că mai multe persoane publice ar influența guvernul în favoarea firmelor de ride-sharing. O altă nemulțumire, cum se calculează prețul unei curse? Taximetriștii susțin că varianta prin GPS folosită de Uber sau Bolt nu este verificată. Lege care să nu discrimineze pe nimeni. Nu este prima dată când taximetriștii ies în stradă împotriva aplicațiilor de transport alternativ. După mai multe proteste, au obținut o victorie prin modificarea legii taximetriei. Imediat după, mai mulți șoferi Uber sau Bolt au fost amendați. Ulterior, reprezentanții companiilor de ride-sharing au primit promisiuni de la guvern că serviciile pe care le oferă vor fi reglementate printr-o ordonanță de urgență. Un bărbat din Ploiești, deosebit de periculos, acuzat de mai multe violuri în ultima vreme, a fost prins de polițiști din oraș. Agresorul ieșise din închisoare în vara anului trecut. Fusese condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor, viol și lipsire de libertate. Transmite Diana Frâncu. Francis Demetrescu, în vârstă de 38 de ani, recent eliberat din închisoare, a fost din nou arestat preventiv sub acuzațiile de viol, tentativă de viol, amenințare și furt. Bărbatul a fost prins de tatăl uneia dintre victimele sale în timp ce încerca să o batjocorească în mașină. Tentativa de viol s-a petrecut chiar pe 1 iunie într-o parcare de lângă gara de vest din Ploiești. Bărbatul a fost oprit la timp chiar de tatăl fetei cu care agresorul era prieten și cu care tocmai băuse. A fugit atunci, dar a fost prins de către polițiștii din Ploiești 10 zile mai târziu. A fost reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat de către judecătoria Ploiești. În timpul cercetărilor, anchetatorii au descoperit că bărbatul mai făcuse și alte victime. Din vara anului trecut și până în prezent a mai violat o tânără și a amenințat alte două femei. Bărbatul a fost eliberat din închisoare în vara anului trecut după 15 ani de detenție. În anul 2006 a fost condamnat pentru tentativă de omor, viol și lipsire de libertate. Atunci a ademenit o tânără într-un pasaj pietonal din Ploiești, unde a batjocorit-o după care a încercat să o omoare. Acum se află din nou în spatele gratiilor, unde probabil că va rămâne până ce va fi din nou judecat. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Angajații companiei publice de radio din Franța au intrat în grevă. Ei se opun planului de reducere a cheltuielilor pregătit de conducere. Acesta prevede economii de 60 de milioane de euro în anul 2022. Anca Grădinaru. De dimineață, la postul național de radio se difuzează mai mult muzică. Conducerea a anunțat pe contul de Twitter al instituției că programul normal nu poate fi difuzat din cauza grevei la care participă angajați din toate sindicatele. Portant sur le plan d'économie proposé par la direction, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Planul managementului prevede concedierea a câteva sute de angajați. 270 dacă aceștia acceptă să intre în concedii prelungite, sau 390 dacă sindicatele nu acceptă niciun compromis. Șefii radioului public din Franța anticipează că statul va aloca tot mai puțin bani instituției și oricum se urmărește dezvoltarea conținutului digital. În Noua Zeelandă, 21 de luni de închisoare a primit bărbatul care a filmat și a distribuit în direct atacul de la Christchurch din luna martie. Judecătorii au încadrat distribuirea filmului în categoria infracțiunilor motivate de ură, în condițiile în care atât de mulți oameni au suferit în urma atacului. Sonia Teodoriu. There is no place in New Zealand for such extreme acts of unprecedented violence. Philip Arps, în vârstă de 44 de ani, este cel care a distribuit filmarea cu atacul de la moschea Al-Nur către 30 de persoane. Bărbatul a recunoscut în timpul procesului că este vinovat pentru că a distribuit conținut reprobabil. Philip Arps este un adept autodeclarat al supremației albilor. El a fost arestat în Christchurch la 4 zile după ce la 15 martie extremistul australian Brenton Tarrant a deschis focul în două moschei din acest oraș, ucigând 51 de persoane și rănind alte câteva zeci. Philip Arps a mai fost condamnat în 2016 tot pentru batjocorirea musulmanilor. Bărbatul a depus atunci un cap de porc tot în moschea Al-Nur, unde a avut loc și atacul din martie. Autorul atacurilor de la Christchurch, Brenton Tarrant, a pledat nevinovat săptămâna trecută la toate capetele de acuzare. Procesul său va începe în mai 2020. Trecem la sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Fotbalul mondial este zguduit de un nou scandal de corupție la nivel înalt. Presa internațională anunță că Michel Platini, fostul președinte UEFA și triplu câștigător al Balonului de Aur, a fost reținut de procurorii anticorupție din Franța. Platini este audiat în ancheta ce vizează modul în care organizarea Cupei Mondiale din 2022 a fost acordată Qatarului. Potrivit jurnaliștilor francezi, fostul mare jucător ar putea fi acuzat de luare de mită. Michel Platini a fost președinte UEFA în perioada 2007-2015, fiind apoi suspendat din fotbal pentru implicarea într-un alt scandal de corupție alături de fostul conducător al FIFA, Sepp Blatter. Qatar a primit organizarea Cupei Mondiale în 2010, iar ediția din 2022 va fi prima din istorie care se va desfășura iarna. România debutează diseară la campionatul european de fotbal pentru tineret. Micii tricolori vor întâlni Croația de la ora 19:30. Selecționerul Mirel Rădoi consideră că este esențial ca echipa să treacă bine de acest meci în perspectiva următoarelor confruntări din grupă cu Anglia și Franța. Cei mai valoroși fotbaliști croați sunt Vlașici de la Everton și Brecalo de la Wolfsburg. Potrivit presei sportive, România va începe cu Ionuț Radu în poartă, fundaș Manea de Delcearu, Pașcanu și Florin Ștefan, la mijloc Cicâldău și Băluță, iar în ofensivă Pușcaș, sprijinit de Coman, Ianis Hagi și Man. Aseară s-au jucat primele meciuri din grupa B, deținătoarea trofeului Germania a învins cu 3-1 Danemarca, iar Serbia a pierdut surprinzător cu Austria 0-2. Sorana Cârstea, Irina Begu și Ana Bogdan vor participa la ediția de anul acesta a turneului BRD Bucharest Open. Competiția de 250.000 de euro de la Arenele BNR din București este programată în perioada 13-21 iulie, iar organizatorii anunță că pe tabloul principal vor fi și alte românce. Principală favorită va fi deținătoarea trofeului, letona Anastasia Sevastova, locul 12 mondial. 13 și aproape 15 minute, Jurnalul de Prânz a ajuns la final. Rămâneți alături de Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Fill me up with holes, distant faces with no place left.